moet nog harder, hè, eigenlijk. Ja, voordat die muren verkruimen. Ja. Gaat het goed? Gaat het. Ja, we wandelen nu weer verder, daar een andere hoek. Het zijn alle hoeken van het detentiecentrum, waar mensen die echt helemaal niets hebben misdaan, gevangen gezet worden. Daar weken, soms maanden moeten blijven, in afwachting. De Zonnekruidweg. En dan slaan we af naar de Duizendbladweg. Weer bij de bushalte. Die kant. Nou, we komen nu aan bij de hoofdingang. Ik heb een echte stoel. Dat vind ik wel. Ik was je deze kwijt. Ik dacht, waar is die dan? Daar, je kind. En ja, nu iets aangeboden worden. Probeer je toch niet? Ja, ik probeer het. Ik kan het. Ja. En dan heb je dat nog achter de hoofd. Dat is wel als je weet.